брат-сястрыца, пусцема ў сэрца гэтую вясну. Яна так скрушна стукалася ў дзверы, што дакідалася каму ў віну паглядам брат-сястрыцы пераверым. Вачэй яе пяшчотны аксаміт, дзе аплывае сонейка лілова, гатовы нас вярнуць сабе самім, да вдзякі лёсу за любоў гатовых. Багаславім сустрэчы таіну, багаславім і не сустрэчы бераг. Пусцема ў сэрца гэтую вясну. Яна так скрушна стукалася ў дзверы. Ідзе ля цябе з эпіграфам з жывой этыкі Рэрыхаў. Таму пашлем святло, хто усміхаецца цемры. Не бойся, не палохайся по страху адзіноты. Гэта ўява твая, не болей, калі нават найпершыя людзі, Адам да Ева, не былі адзінокія ў сусвеце. І дзеля цябе сонца свеціць. Не бойся, не лякайся пачвары смутку, якая жудна рыкае пра марнасць твайго існавання. У скутку гэта ўява, не болей, калі нават зялінка малая, адкрасаваўшы, зноў з мёртвых устаўшы, сонца шукае. Усміхніся, дай навочна з'явіцца таму, што вечна і ў табе залачае, твайму вялікадню, тваёй перамозе радасці над адчаем. Усміхніся ўсяму, што варожаю цемраю гнеціць, і дзеля цябе сонца свеціць. На ваша ты сказаць вам ты не смею, і калі позірк позіркам злаўлю, як птушаня спалохана не мею, я не кахаю вас, я вас люблю, як птушаня спалохана не мею, я не кахаю вас, я вас люблю. Святла, што падарылі, не растрачу, пішы слоў, ніколі не згублю. Нашто журба у цёплых зрэнках вашых, я не кахаю вас, я вас люблю. Нашто журба у цёплых зрэнках вашых, я не кахаю вас, я вас люблю. Журба у цёплых зрэнках вашых,